Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Manuela, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit la știri. Protestele au continuat în spitale, unde angajații sunt revoltați de reducerea sporurilor. Rugămintea este să-l debați Ministerul Sănătății, pentru că regulamentul de sporuri se lucrează de către Ministerul Sănătății. Ministerul Educației a tăiat sute de locuri de admitere la licență, master și doctorat. Sunt afectate marile universități. 8 mari universități vor pierde între 10 și 60 de locuri finanțate de stat, în timp ce universități fără tradiție academică vor primi mai mulți bani. Președintele Donald Trump nu a stabilit un program de atac al Siriei, anunță Casa Albă. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte informații, deocamdată datele meteo. Se anunță încă o zi deosebit de caldă, cu maxime de la 15 grade pe litoral până în jurul la 27 de grade în vest, nord-vest și centru. În zona de munte izolat vor fi ploi de scurtă durată. Vântul se va înteți în sudul Banatului. În București acum 10 grade, maxima va fi în jur de 25. Ascultați știrile Europa FM. Federația Mecanicilor de Locomotivă va picheta astăzi timp de 3 ore Ministerul Transporturilor. Sindicaliștii spun că, din cauza conflictului dintre CFR Marfă și Compania Națională CFR SA, operatorul național de transport feroviar de marfă este împins spre faliment. În plus, situația dezastruoasă de la căile ferate are impact asupra salariilor și condițiilor de muncă. Pe de altă parte, protestele continuă în spitale. Aproximativ 100 de tehnicieni radiologi și de imagistică medicală din mai multe spitale clujene au cerut creșteri salariale. Proteste au mai fost ieri la spitalele Sfântul Ioan și Marius Nasta din București, precum și la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași. Cadrele medicale sunt revoltate de reducerea sporurilor, care le scade substanțial veniturile. Detalii are Sonia Teodoriu. Cum guvernul a plafonat sporurile și angajații de la Spitalul Sfântul Ioan au decis să protesteze. Pentru început, 40 de persoane au ieșit în curtea unității și au reclamat faptul că pierd bani la salariu. Încasează de fapt bani mai puțin odată reduse bonusurile. Angajații sunt nemulțumiți în special de reducerea sporului pentru muncă în condiții deosebite. De la 1 ianuarie, salariile asistentelor și ale medicilor au crescut semnificativ, dar sporurile au scăzut. După această decizie, biologii, biochimiștii, asistenții, infirmierii, cardierii și personalul TESA reclamă că veniturile le scad drastic, între câteva sute și chiar 1400 de lei în unele cazuri. Ca o primă reacție de la declanșarea acestor proteste, ministrul Muncii a declarat că Ministerul Sănătății este responsabil de acordarea sporurilor. În plus, explică Olguța Vasilescu, veniturile diferă de la o lună la alta în funcție de zilele libere. În ianuarie au fost 10, în februarie 8. Așa cum bine știți, zilele nelucrătoare în sănătate și în asistență socială se plătesc altfel, pentru că acolo este spor de până la 100%. Rugămintea este să întrebați Ministerul Sănătății, pentru că regulamentul de sporuri se lucrează de către Ministerul Sănătății. Ministerul Muncii a dat o lege, au fost majorări, cred că nu poate nimeni să conteste majorările din sistemul de sănătate. Între timp apar noi informații despre declarația unică pe care trebuie să o depună la fisc cei care au câștiguri din activități independente. 2018 va fi un an de tranziție. Este permisă depunerea pe internet, dar și la ghișeu. Însă din 2019 operațiunea se va desfășura strict online. Ce se întâmplă însă cu cei care nu au acces la internet? Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. În 2018 va fi un an de tranziție de la sistemul de până acum la sistemul nou și pot să mai apară, să spunem, oamenii poate și din obișnuință preferă să meargă la ghișeu, dar anul 2019 va fi cu siguranță unul în care nu veți mai vedea la ghișeu român care să aștepte în mod nejustificat, adică n-ai de ce să mai vii la ghișeu pentru că toate informațiile le poți primi în format online, iar dacă vor fi situații punctuale, acolo vom vedea exact care este acest mecanismul pentru ca fiecare român să știe exact ce trebuie să facă, cum să facă, până când trebuie să facă ca să nu fie niciun fel de probleme. Și acolo unde nu pot fi informații online, că nu peste tot toată lumea are acces la internet sau... Da, să uităm că cei dintre cei care nu au acces, marelor parte, nu trebuie să depună declarația unică. Sunt fie pensionari, fie... Da? Schimbăm subiectul. Universitatea București anunță că va da în judecată Ministerul Educației pentru că a redus din toamna acestui an numărul locurilor bugetate în anul întâi. Rectorul Mircea Dumitru consideră că nu există nicio justificare rațională pentru tăierea drastică a numărului de locuri la admiterea în anul universitar 2018-2019. Ministerul Educației a schimbat strategia finanțării locurilor în universitățile de stat. Astfel, 45 de universități sunt obligate ca începând din toamnă să repartizeze o parte din locurile subvenționate către facultăți ce pregătesc specialiști în domenii considerate cheie pentru viitorul țării. Industria auto, turism, tehnologia informației, agricultură sau farmacie. Are detalii Anca Simina. Noua filozofie a guvernului e redistribuirea a 5.000 de locuri dinspre domenii umaniste, precum științele sociale sau dreptul, către cele tehnice. O altă noutate este obligarea universităților să aloce aproape 2.000 de locuri distinct absolvenților de licee din mediul rural care vor să urmeze programe de licență, de masterat și de doctorat. Ministrul Educației Valentin Popa a declarat pentru Europa FM că astfel se respectă programul de guvernare, dar și strategia națională pentru competitivitate până în 2020, text adoptat de guvern încă de acum 3 ani. Problema ridicată de rectori este însă că 8 mari universități vor pierde între 10 și 60 de locuri finanțate de stat, în timp ce universități fără tradiție academică, precum cele din Craiova sau din Suceava, vor primi mai mulți bani. Coincidență sau nu, Valentin Popa a venit la șefia Ministerului Educației din funcția de rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, contestă obligativitatea creșterii numărului de locuri în universitățile tehnice, în lipsa unui studiu care să spună exact de ce anume este nevoie în piața muncii. El subliniază că locurile pur tehnice nu se ocupă nici în prezent. Excelent, sunt de acord cu situația asta. Doar că, cum se duc la aceste domenii, care a căror capacitate de absorție este limitată din partea RACIS-ului, nu au capacitate de școlarizare, și vor dezvolta pe orizontală în aceste universități specializări care sunt concurente cu ale universităților de acest gen. O să vedeți cum se va dezvolta secția de comunicare de la Universitate Politehnică, de exemplu, secția de management de la Universitate Politehnică sau de la de agronomie, secția de marketing de la Universitate Tehnică. Și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj protestează după ce Ministerul Educației i-a tăiat din locurile bugetate. Reprezentanții Universității Clujene precizează că această măsură reprezintă, citez, o grea lovitură dată tocmai acelor universități care depun eforturi susținute pentru a crește calitatea cercetării și a procesului educativ. Ascultați știrile Europa FM. După ce Bacăul a rămas fără apă potabilă de două ori în mai puțin de o lună, o nouă avarie lasă de această dată mii de apartamente fără apă caldă. Aproape 30 de puncte termice din oraș sunt afectate, iar primele estimări arată că avaria va fi remediată abia sâmbătă, transmite Claudia Toader. Mii de apartamente din municipiul Bacău, adică aproximativ jumătate din cele racordate la sistemul de termoficare, au rămas fără apă caldă în urma unei avarii. Reprezentanții societății de termoficare intervin pentru remedierea defecțiunii, dar estimează că furnizarea agentului termic nu va putea fi reluată până sâmbătă. Avaria, apărută pe rețeaua de agent termic primar în zona Garofiței, afectează numai puțin de 29 de puncte termice din oraș. Avariile la rețeaua de termoficare sunt frecvente în Bacău. Primăria a demarat deja o investiție pentru modernizarea rețelei de termoficare, astfel încât să nu mai apară astfel de defecțiuni, însă proiectul este unul de durată. Claudia Toader, Europa FM. Unul din cei mai mari producători de detergenți din România, care are o fabrică în Timișoara, a fost amendat cu 50.000 de lei de garda de mediu. Inspectorii susțin că firma germană a vărsat în canalizarea orașului apa rezultată după spălarea unor recipiente, relatează Dan Turcu. Garda de Mediu și Administrația Bazinală de Apă Banat au autosesizat după ce în stația de epurare a Timișoarei a apărut o cantitate însemnată de spumă. Inspectorii au stabilit în urma verificărilor că vinovatul este fabrica de detergenți din oraș. După ce au verificat traseul de la detergenții lichizi, angajații gărzii de mediu au observat spumă în căminele de lângă cuvele de materii prime lichide și înainte de evacuarea în canalizarea orașului. Din verificări a rezultat că angajații companiei germane de detergenți au golit și spălat cuva de eter sulfat, o substanță folosită în procesul de producție. Apele impurificate fiind pompate direct în rețeaua de canalizare internă cu evacuare în rețeaua orașului. În urma prelevării de probe s-a stabilit că au fost înregistrate valori ale detergenților de aproape 6 ori mai mari decât valoarea limită admisă. Pe lângă amenda în valoare de 50.000 de lei, comisarii gărzii de mediu le-au cerut reprezentanților companiei de detergenți să ia măsuri, astfel încât să nu mai fie posibile evacuări necontrolate de ape uzate impurificate în rețeaua Timișoarei. Dan Turcu, Europa FM. Comandament pentru gropi la Primăria Capitalei. Primarul general Gabriela Firea anunță că va începe o campanie de asfaltare și reabilitare a drumurilor și trotuarelor din București, în prezent pline de gropi. De vină pentru această situație, în opinia doamnei primar, a fost vremea. S-au făcut foarte multe gropi în carosabil din cauza fenomenului îngheț-dezgheț. Avem o evidență foarte clară a acestor gropi, a acestor cratere deja în anumite zone. Trebuie în regim de urgență să începem repararea și reabilitarea tuturor bulevardelor și arterelor și de asemenea a trotuarelor din capitală. În altă ordine de idei, aflată deja la jumătatea mandatului în fruntea Primăriei Capitalei, Gabriela Firea se declară nemulțumită de cum arată centrul vechi al orașului. Anunță și acolo o operațiune de amploare și avertizează că va lua măsuri drastice împotriva celor care aruncă gunoiul pe străzi. Sunt sute de mii de turiști care vin anual în centrul vechi. Este o rușine. Nu e posibil așa ceva. În centru istoric ziua în amiaza mare saci cu gunoi? Păi cum se poate așa ceva? Avem firme de salubrizare care trebuie să lucreze, care au un program, un desfășurător. Nu declarăm, de fapt, cantitatea reală de gunoi menajer ca să nu plătim mai mult și aruncăm sacii pe unde putem, pe lângă stâlpii de iluminat, la terasa vecinului, la blocul vecinului. Nu se poate așa ceva. Amenzile vor fi drastice. Laura Codruța Căveși ajunge la judecata colegilor din CSM pentru că ar fi încălcat regulile interne ale DNA. Așa susține inspecția judiciară, FOR, care cere pedepsirea șefei DNA pentru, citez, abatere disciplinare. Mihai Bucureșteanu explică. Potrivit inspecției judiciare, Codruța Chioveși ar fi comis, citez, două abateri disciplinare, pentru că și-ar fi delegat consilierul judecător Dana Tițian să efectueze controle la două servicii teritoriale. Mai exact, prin această delegare, ar fi încălcat unele prevederi din regulamentul intern DNA. Următorul pas, acțiunea disciplinară este trimisă la secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii, care va decide cum va fi trasă la răspundere Codruța Chioveși. Șefa DNA a mai fost vizată de o acțiune disciplinară în ianuarie, alături de adjunctul său, procurorul Marius Iacob, după înregistrările apărute în presă dintr-o presupusă ședință internă a DNA. Acuzațiile de la începutul anului, Codruța Chioveși ar fi făcut presiuni pentru instrumentarea urgentă a unor dosare cu miniștri și ar fi avut o atitudine arogantă față de unii colegi. Dar secția pentru procurori a CSM a amânat pentru 9 mai discutarea raportului cu acuzațiile din ianuarie. Ascultați știrile Europa FM. Washingtonul nu are deocamdată un calendar privind un atac răspuns în Siria, iar Donald Trump are mai multe opțiuni, anunță oficial Casa Albă. Declarația vine în contextul mesajelor amenințătoare la adresa Rusiei și Siriei pe care președintele american le-a lansat pe Twitter. Între timp, submarinele britanice au primit ordin să se apropie de Siria, iar secretarul general al ONU a subliniat pericolul pe care l-ar reprezenta scăparea de sub control a situației. Are amănunte Iulian Ochi. Președintele Donald Trump nu a stabilit un program de atac al Statelor Unite împotriva Siriei, dar consideră că autoritățile ruse și cele siriene ar trebui să fie trase la răspundere pentru atacul cu arme chimice din orașul sirian Duma. Acesta a fost mesajul cu care a ieșit în fața jurnaliștilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders. Președintele are mai multe opțiuni și aceste opțiuni rămân pe masă. A spus aceasta în condițiile în care, cu doar câteva ore înainte, Trump scrisese pe Twitter un mesaj adresat Moscovei, cu atac direct și la președintele Siriei. Rusia promite să doboare orice rachete trase asupra Siriei. Fii gata, Rusia, căci vor veni frumoase, noi și inteligente. Nu ar trebui să fii partenera unui animal care ucide cu gaze, care își ucide propriul popor și se bucură de asta. Între timp, submarinele britanice au primit ordin să se apropie de Siria, la o distanță care să permită lansarea de rachete asupra acestei țări. Premierul Theresa May a convocat pentru astăzi o ședință extraordinară a cabinetului de la Londra pentru a informa pe miniștri despre evoluția situației. Președintele Emmanuel Macron a anunțat și el că Franța va lua o decizie în zilele următoare. În aceste condiții tensionate, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a cerut într-un comunicat membrilor permanenței Consiliului de Securitate să evite scăparea de sub control a situației din Siria. Vă reamintim, sâmbătă la Duma a avut loc un atac cu arme chimice, în care 70 de oameni au murit. Regimul lui Bashar al-Assad a negat orice implicare. Mulțumim, Iulia. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Deținătoarea trofeului Champions League, Real Madrid, s-a calificat din nou în penultima fază după un final de meci controversat contra lui Juventus Torino. Italienii pierduseră acasă cu 3-0, dar au întors rezultatul pe Santiago Bernabeu prin dubla lui Mandzukic din minutele 2 și 37 plus golul lui Matuidi din minutul 61, la o fază la care portarul Nava s-a scăpat din mâini mingea. În prelungiri, Real a primit însă un penalti la un fault în careu asupra lui Lucas Vázquez, iar portarul lui Juve, Gianluigi Buffon, a fost eliminat pentru proteste. S-a făcut ultima schimbare și a intrat în poartă Szczesny, însă Cristiano Ronaldo a transformat cu siguranță și și-a dus echipa în semifinale. Mai departe a mers și Bayern München, care a remizat 0-0 pe teren propriu cu FC Sevilla, pe care o învinsese în Spania cu 2-1. Și iberici au terminat în 10 după ce mijlocașul Joaquin Correa a primit cartonaș roșu tot în prelungiri. Bavarezii au ajuns pentru a 6-a oară în ultimele 7 sezoane în semifinalele Champions League. Pe Allianz Stadium, Sevilla nu a reușit să trimită nicio minge pe spațiul porții, în timp ce Bayern a avut 7 șuturi cadrate. Gruparea din München, care sâmbătă a cucerit și titlul în Bundesliga, a câștigat 20 din ultimele 21 de meciuri jucate pe teren propriu în cea mai tare competiție continentală. Amintim, în semifinale au mai ajuns și FC Liverpool și AS Roma, iar tragerea la sorța confruntărilor din această fază a Ligii Campionilor este programată vineri după prânz. Ana Bogdan a ajuns în optimile de finală ale turneului WTA de la Bogota cu premii de $227.000. Jucătoarea română de tenis a învins-o pe reprezentanta gazdelor Mariana Duque Marino 6-1, 7-6. Ana Bogdan, numărul 76 mondial și cap de serie numărul 7, și-a asigurat un cec de $3.400 și 30 de puncte WTA, iar în optim va lupta cu rusoaica Ana Blinkova. Alexandra Cadanzo a fost eliminată de croata Donna Vekic 6-0, 7-5 în primul tur al turneului de la Lugano, cu premii tot de $227.000. Venită din calificări, a cedat după o oră și 38 de minute contra unei adversare mai bine clasate și mai tinere. Vekic are 21 de ani și este a 55-a în ierarhia profesionistă, în timp ce Cadanzo ocupă treapta 173-a. Tot ieri, Mihaela Buzărnescu, a 7-a favorită în Elveția, a fost depășită tot în manșa inaugurală de Arina Sabalenka din Belarus, în 3 seturi, 5-7, 6-3, 6-2. Vasile Constantin încheie știrile. La Europa FM începe deșteptarea cu Teo, Filip și Radu. Bună dimineața și bun găsit, Manuela, mulțumim pentru informații. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Yeah.